तो न शब्द ससरा विद्या सूत्रार्थ हो गया था, स्वसा का रूप चला रहे थे, एक वचन का रूप हो गया था स्वश्री धन औ, द्विवचन में स्वश्री धन औ। इस अवस्था में क्या प्राप्त हो रहा है? स्वश्री धन औ है। इस अवस्था में सबसे पहले क्वेंची प्राप्त है, उसको बाद देता है प्रति में पुरुष रहा, ठीक, उसको बाद देता है रतोंगी शरणावस्था, यो गुण हो गया। गुण होने से स्वसर धन औ। गुण करने के लिए क्या क्या सहायक लेना पड़ेगा? यहाँ पर अधिन गुण तत्काल स्थानियंतरतम उरन रपर रहा, यदि को रेप करना पड़े रफर करना पड़ेगा, उसके बिना तो होगा नहीं। यहाँ ये चार सहायक की जरूरत पड़ेगी। इसके उन चार सहायक कौन से गुण हो गए? तो स्वसर धन औ हो गया। अब उपधा संज्ञा अलोन त्याग पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा करने पर क्षत्रिपोत्री इत्यादि सूत्र से क्या होगा? दीर्घ होगा, उपधा को दीर्घ। इसके लिए सहायक सूत्र, इसलिए अलोन त्याग पूर्व उपधा उकालो झस्व पुरता है, उकालो ह्रस्व दीर्घ पड़ता है, उकालो झस्व ह्रस्व दीर्घ पड़ता है। और कौन सी जरूरत है? स्थान उकालो झस्व दीर्घ पड़ता है, स्थान अंतरतम। तो तीन सूत्रों की सहायता से इसने भी क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया। रूप बना स्वसारो व्यंजन परिणय संयोज्य संज्ञा प्रथमा के द्विवचनांत पद सिद्ध हो गया स्वसार। स्वसार स्वसारो पूरे सर्वनाम स्थान में ऐसे ही होगा, स्वसार स्वसारम स्वसारो। इतना ही अंतर है, स्वसारम में फर्क थोड़ा है। प्रतिपूर्ण शब्द दीर्घ को बात है हमी पूर्व, उस हमी पूर्व को पार करके आप प्रतोंगी सर्वनाम स्थान में लगाएंगे। इतना अधिक वहां प्राप्ति में अधिकता एक है और अम में केवल हमी पूर्व लग। स्वसा स्वसारो स्वसार स्वसारम स्वसारो, यहां तक वही रहेगा। फिर स्वश्री ही प्रत्यपुरुषम भी हो जाएगा, लेकिन सकार को नकार नहीं हो सकता। अस्मात् छसो न तुंसी, पुल्लिंग में होता ना नकार, स्त्रीलिंग में तो होगा नहीं, और स्त्रीलिंग का रूप होने से यहां सकार को नकार नहीं हुआ। स्वश्री ही बाकी सब जगह यण करना है। स्वसरा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभि, स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्या, ऋतवुत लगेगा वो पंचमी में, ऋतवुत ऋतवुत लगता रखे, फिर रात से लग जाएगा, सकार लोप हो जाएगा, रेप को विसर्ग होगा, स्वसुहु बनेगा। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में स्वसुहु। तो स्वसरो स्वश्री नाम स्वसरी, ऋतोंगी सर्वनाम गुण होगा सप्तमी के वचन में, स्वसरोह स्वसशो हे स्वस हे स्वसारो हे स्वसार, ये रूप बनते हैं। चला ये रूप को स्वसा स्वसारो स्वसार स्वसारम स्वसारो स्वश्री स्वश्री स्वसा स्वसरा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभि स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः स्वसुहु स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः स्वसुहु स्वश्रोः स्वश्रीणाम स्वश्री स्वश्रोः स्वश्रीशो हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसारः। माता पितृवत्, माता शब्द रूप पितृ शब्द समान चलेगा, अंतर इतना है कि वो द्वितीय के बहुवचन में सकार को नकार नहीं होगा, इतना ही अंतर है। माता शब्द करो विचरा लीजिए, इसलिए इतना है कि दीर्घ भी नहीं हो गया, इसलिए पितृवत कह दिया, क्योंकि उस सूत्र में मातृ शब्द की गिनती नहीं है ना। अब त्रिंपिच स्वश्री नत्री नेष्टि प्रत्य त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्रि प्रशास्त्री ना, इनमें कहीं भी मातृ शब्द आया नहीं है, इसीलिए इसको दीर्घ नहीं होगा। जो आप अत्यंत से दीर्घ कर रहे थे वो नहीं होगा, बाकी सब काम होता। क्या माता तो त्रिंत नहीं है, हाँ त्रिंत रिजंत नहीं है। नौ नौ का जो श्लिक गिनती किया था ना, ये सात शल, ये सात उनादि का त्रिंत रिजंत माना गया और बाकी नौ को त्रिंत रिजंत नहीं मानते, उसमें मातृ शब्द की गिनती है। अच्छा माता मातरौ मातरा गिर नहीं होगा, माता मातरौ मातरा मातरम मातरौ मातृहि मात्रा मातृभ्याम मातृभिः मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः मातुः मात्रो मातृणा मातरी मात्रोः मातृषु हे मातः हे मातरौ हे मातरः। ये रूपं आप ये प्रकारांतम और कुछ दिया है इसने, शशि मात्री इति रदंदाह खत्म, इति रदंदाह रदंतों का विचार पूरा हो गया। रिदंत का नहीं दृष्टांत, रिदंत का यहां भी नहीं दिया दृष्टांत, पुलिंग में भी नहीं दिया था रदंत का दृष्टांत, सिद्धांत तो उनको बनाएंगे बड़ा बड़ा संकल्पना करके। तो रिलड्रिक के बाद एवं एकारांत ओकारांत, एकारांत का भी दृष्टांत याद नहीं है, पुलिंग में भी नहीं दिया था, हमने बताया कि स्मरे सिद्धांत को देंगे, स्मृतो यही ये न स्मृतो यही यया करो, ये दंत स्त्रीलिंग हो जाएगा। काम देवता को स्मरण कर लिया है जिस स्त्री, उस स्त्री को कहेंगे स्मरे, और लड़का हो तो तब स्मरे, रूप में जल पुले स्त्रीलिंग में चलेगा, फर्क कुछ नहीं रहेगा। हाँ इसलिए यहाँ पर जो उसका रूप नहीं चला रहा है, सीधा ओदंत लिया, ओदंत है द्यो शब्द, द्यो द्यो माने द्योलोक, द्यो ओकारांत शब्द, प्रथमा का एक वचन में रूप बन गया द्योहु, गोवत गो तो नित, एक सूत्र पढ़ा था ना आपने गो तो नित, वहां पर बताया था वहां इतने गो शब्द लिया है, लेकिन वो गो उपलक्षण है, ओ तो नित समझना उसको, सकल ओदंतों से परम स्वर्णावस्थान प्रत्ययों को निद्वद भाव कर देता है, अतएव द्योधंसु उसु को क्या हो गया, ये नित हो गया, किस सूत्र से गो तो नित, नित्य होने से क्या लगता है अचोई नीति वृद्धि होगी, अचोई नीति अजंतांग को वृद्धि हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्नातकाल प्रत्यंगम की अनुसंज्ञा की जरूरत है, वृद्धि आदेश की जरूरत है, तप्रस्तकाल स्थान अंतरतम, इन सब की सहायता से आप वृद्धि कर देंगे, द्यौ हो जाता है, द्यौ धंस सकार वृत्त विसर्ग कर दो, द्यौहु रूप बन गया। प्रथमा का एक वचन में गो शब्द का जैसे गौहु बनता है, ऐसे धी द्यो शब्द का द्यौहु द्यावो, जैसे वह गाओ गौहु गाओ गाव गाम गाओ गाव किया था, यानी ऐसे यहाँ पर भी होगा द्यौहु त्याओ द्याव द्याम द्याओ द्याह औतोम शसो, सूत्र था ना औतोम शसो आ ओत अंशस, ओदंतों से अम और शस प्रत्यंग पर रहते हुए ओदंतों के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है, द्यो को हो जाता है द्या, यानी द्यादन अमरेगा अमी पूर्व पूर्व कर दो द्या, द्यादन अस रहेगा पूर्व पर श्रवण दीर्घ काश कर दो द्यास, सकार उत्सर्ग द्या, गाम और गाह जैसे वहां बनाता वैसे यहाँ द्याम और द्याह बनेगा। बाकी सब जगह यवा एचो यवा ऐसा आदेश करना है कि सर्वनाम सर्वमात्र में नित्य था, अन्यत्र नित्य नहीं है, केवल सु और जस माउट इतने ही तक है, इसलिए शस में तो सूत्र लग गया तो हम ससोद्या बन गया, और तृतीयादि आजादी में क्या होगा एचो अयवा यावा से औवादेश होगा द्यवा, द्योभ्याम द्योभिः द्यवा द्योभ्याम द्योभिः द्यवे द्योभ्याम द्योभ्यः द्यव द्यो हो बनेगा गसि गसोश्च गसि गसोश्च द्यव नहीं होगा द्यो हो गसि गसो रति पूर्व में एकादेश गसी और गस संबंधी अर्थ हो तो एंगन से पर में गसी गस अर्थ हो तो पूर्व एकादेश हो जाता है तो द्यो हो द्योभ्याम द्योभ्यः द्योह द्योह द्यवा द्यवी द्योह द्योश अलंतों में मिलाना है अजंतों में एचो यवाया वसर लगा देना है। अंतर केवल पंचमी षष्ठी में था गसी दसोश्च सूत्र लगा योदन एंगंत है ना एंगंत से पर में गसी और दस का थो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है इसलिए वहां पर रूप में अंतर पड़ गया। रूप चलाइए द्यौः द्यावौ द्यावः द्यावं द्याम द्यावौ द्याः द्यवा द्योभ्यां द्योभिः द्यवे द्योभ्यां द्योभ्यः द्योः द्योः द्योभ्यां द्योभ्यः द्योः द्यवोः द्यवां द्यवी द्यवोः द्योषु हे द्यौः हे द्यावौ हे द्यावः राह पुंबत रई शब्द ये वोंग हो गया ना आई औच आई का आरांत है रई शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे तो भी पुल्लिंग के समान ही रूप चलेगा कोई अंतर नहीं। रायो हली ये नहीं सूत्र है रायो हली वो सूत्र लग जाएगा बाकी सब जगह अजंतों में क्या है एचो अवाय आवा से आय आदेश करना है। चला ये रूप राह रायौ रायः रायम रायौ रायः राया राभ्याम राभिः राये राभ्याम राभ्यः रायः राभ्याम राभ्यः रायः रायोः रायाम रायी रायोः राशु राशु हे राह हे रायौ हे रायः पुंधन स्त्रीधन दोनों अलग अलग पुंधन अलग है स्त्रीधन अलग इसे रई शब्द दोनों लिंगों में रूप चला नपुंधन भी होता है धन के ऊपर है ना धन का विशेषण जब प्रयोग करेंगे इस पर निर्भर है जैसे आभूषणम धनम प्रयोग करना है आभूषणम नपुंसक लिंग है तो निर्भर होगा शब्द किसके साथ अब राह क्यों राह तो विशेषवाचक शब्द कौन सा धन ये बताएंगे तो जो शब्द विशेषण है प्रयोग करोगे यदि वो पुल्लिंग है तो यहां पर राह शब्द पुल्लिंग मानना यदि स्त्रीलिंग वाला है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा विशेष निघ्नता नौर ग्लौरवत नौ ग्लौरवत नौ शब्द है नौ का नौ मने नौ का औकारांत है आई औच अंतिम अजंत है ना औकारांत है नौ सु आएगा ऋतु सर्ग होगा नौ हो अजाव्यम एचो यवायावह से आव आदेश होगा नावौ नावह नावम नावौ नावह नावा नौभ्याम नौभि नावे नौभ्याम नौभ्य नावह नौभ्याम नौभ्य नावह नावोह नावा नावी नावोह नौशु हे नौहु हे नावौ हे नाव सीधा साधा रूप है अजादियों में चीज आव आदेश करना है हलादियों में कोई काम नहीं मिला देना है प्राप्त सकारादियों को जगह जगह पृथ्वी सरकार जो कार्य करना है वो करना है। इस प्रकार से अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण भी पूरा हो गया। अब अथ अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण नपुंसक लिंग प्रकरण नपुं न स्त्री इति नपुंसकम् नपुमान न स्त्री न तो पुरुष है न स्त्री है उसको क्या कहते हैं नपुंसक शब्द में ऐसा होता है क्या शब्द पुरुष होता है कभी ये शब्द स्त्री होता है न शब्द पुरुष होता है न शब्द स्त्री होता है, फिर शब्द में न पुरुष न स्त्री ऐसा जो पुंसकत्व तो कहां से आएगा? शब्दों में पुल्लिंगत्व कहां से है, पुंसत्व कहां से आया, शब्दों में स्त्रीत्व कहां से आया? इसलिए भाष्यकार कहते हैं यहां लिंगों में जब पुल्लिंग स्त्री नपुंसलिंग का प्रयोग करता हूं तो यहां पुल्लिंग स्त्री नपुंसलिंग क्या होता है, पुंसत्व क्या है यहां, स्त्रीत्व क्या है, नपुंसकत्व क्या है? तब वाले गन्ना लो बशो पुमान नवा केशवती स्त्री लोमशः, पुराशन में लोम लोम है दाढ़ी मूछ इधर उधर बाल हो जाता पुरुष, इसे न लोमशः पुमान नवा केशवती स्त्री, केश स्तनवती, नवा केश स्तनवती स्त्री, ये भाष्य की पंक्तियों में लिखा होगा। फिर क्या है पूजा तरी किंत लिंगम प्रतिलीनमर्थम परिचय बोध्य थे गम्य थे लिंगम कदम तत् लोका खत्म कैसे तय होता है जब दुनिया में जैसे प्रयोग हो रहा हो देख लेना समझ लेना। घड़ी बोल रही है तो पहले कैसे पता चला आपको घड़ी औरत है क्या? टिक टिक बोल रही है घड़ी हिंदी तो कोई समझ ही नहीं लगता दुनिया कहा क्रीम करना क्रिया पर क्रीम कर दिया है इन्होंने। मुश्किल तो ये होता है अधिकतर भाषाओं में नामवाचक शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का विभाजन होता है। ही इज गोइंग शी इज गोइंग, गोइंग तो गोइंग ही रहेगा, ही और शी में अंतर कर दो। अंग्रेज भी संस्कृत का नकल किया है सा गच्छति स गच्छति, गच्छति तो वही रहा सा और स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नामवाचकों में लिंग भेद किया जाता है, क्रियावाचक में लिंग भेद नहीं, क्रिया में लिंग होती है तो कहां से भेद करोगे उसमें है? लेकिन क्वचित ऐसे भी हैं नामवाचक में बिल्कुल लिंग भेद नहीं केवल क्रियावाचक में भेद। अब ऐसी भाषाएं निकल गई हैं जिसे नामवाचक में भेद कर दिया क्रियावाचक में भी भेद, वह जा रही है वह जा रहा है दोनों में वह आ रहे हैं यहां पे, जा रही है जा रहा है क्रियापद मात्र में भी भेज दे रहा है नामवाचक पद में कोई भेद नहीं। कहीं कहीं दोनों भेद हो जाएगा, घड़ी बोल रही है बालक बोल रहा है पुलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग दोनों दोनों भेद कर दिया ना नामवाचक में भी क्रियावाचक में भी, इसलिए हिंदी व्याकरण भी नहीं पढ़ पाते। ऐसे ही विचित्र हमने मानक हिंदी व्याकरण देखा, कई मेरे पास कम 6-7 पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण की पुस्तक, अब पढ़ पढ़ के मैंने देखा ये तो बेकार का बात डाल कोई कुछ कोई कुछ कुछ एक भी ठिकाना है ही नहीं उनका, फॉर्मूला पक्की है ही नहीं। अब मैं समझा तब भाष्यकार इसलिए कहा लिंगन चलो का लिंग करता है लोक से ही अभ्यास हो जाता है। कई बार शब्द में स्त्रीत्वम लोकात क्लीबम लोकात भाष्यकर बहुत शब्दों में ऐसे लिख दिया है, और कुछ तो नियमन कर दिया प्रत्यय के आधार पर घय जो बनता कौन सी घय प्रत्यांग अच प्रत्यांग आप प्रत्यांग उनको पुल्लिंग में ही मानना सामान्य रूप से, और कहीं कहीं घय प्रत्यांग होता अनुपुंस शेषम बोलते ना बार बार शेषम कुंभत हरिवत शेषम कैसे बन गया शिशुरी धा से घय प्रत्यय हुआ शेष बना और घय प्रत्यय पुलिंग होना चाहिए शेषम नपुंसलिंग कैसे प्रयोग कर लेना। इसलिए कहते लिंगानुशासनम उत्सर्गत लिंगानुशासन तो उत्सर्गता ने बनाया है लिंगन चलोकात भाषाकर बार बार बोलते इसीलिए लिंगानुशासन तो बना हुआ है नियम बना दिया घय प्रत्यांतो अच प्रत्यांतो अप्रत्यांतो पुलिंग होगा ताप चाप डाप गीत गीश गीन स्त्रीलिंग होगा, सामान्य नियम ये उत्सर्ग का। कभी कभी उल्टा पलटा दिखता है तो देखो कौन से शास्त्र में से प्रयोग हुआ है। यदि आपको श्रुति स्मृतियों में कहीं ऐसा शब्द मिलता है अन्य लिंगों में वही शब्द उसी प्रत्यांग का स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप अपने मन माने प्रयोग नहीं करना, आप प्रयोग करोगे प्रमाण मिलना चाहिए। अमुक काव्य में लिखा हुआ है या अमुक श्रुति में है, अमुक स्मृति में शब्द अमुक लिंग में प्रयोग हुआ है, प्रमाण हो तो करो नहीं तो नहीं करना, प्रमाण देना पड़ेगा। और उसमें भी आधुनिक कवि को नहीं ना कालिदास अंडार नहीं सब मूर्ख है, वो गणपति सर पर प्रयोग कर देते हैं। इसलिए सिद्धांत को भी पढ़ेंगे और टिकाओं में आप देखेंगे बार बार भट्टी का भी में ये गलती है, ये शब्द गड़बड़ है, कालिदास ने अमुक अमुक जगह पर गलत प्रयोग कर दिया। असल में होता है क्या, ये आधुनिक जो कवि है उनको या तो इतनी क्षमता नहीं है छंद को बिठाने के लिए गलत शब्द प्रयोग कर दिया। छंद को सेटिंग करना था, एक अक्षर इधर उधर जरूरत पड़ गई तो गलती प्रयोग कर दिया। ऐसा थोड़ी करता है, उसके दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो शब्द की पर्यायवाची किन किन धातुओं का कहां कहां किस प्रत्ययों से बन रहा है और सारा दृष्ट ढूंढो, फिर उसमें छंद के मुताबिक वो अक्षर अवली लघु दीर्घ वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखो, फिर उसको फिट करना चाहिए ना। इतना दिमाग लगाया ने अपना लिख दिया। इसलिए आधुनिक कवियों के साहित्य को प्रमाण नहीं माना जाता है। जैसे आधुनिक वैयाकरणों के सिद्धांत को मान्यता नहीं है, मुनित्रय प्रामाणिक, केवल मुनित्रय का वचन प्रामाणिक है, उसके बाद के लोग अपने बुद्धि विलोड़न करके कुछ ही बोल रहे हो वह प्रामाणिक। कात्यायन महर्षि, पतंजलि महर्षि, पाणिनि महर्षि, इन तीनों ने जो कहा है वही प्रामाणिक है। उसके अतिरिक्त जो कोई भी कुछ भी कह देता है उसको तो अप्रामाणिक मानते हैं। इसी वजह से आज तक संस्कृत भाषा और व्याकरण जिंदा, यदि उसको हम तोड़ फोड़ करने देते वो चित्र वितर हो गया होता, अभी वो हिंदी व्याकरण जैसे ही हो गया। मैंने क्या से क्या कर देते लोग, अल्प बुद्धि वाले हैं, किसी भी चीज को कहीं भी लगा देंगे, न्यायों को परिभाषा को उल्टा पुलटा कर देंगे और कहीं ये भी हो सकता है लो भाई चलाओ कल से दुनिया में नया शब्द दुनिया में आ जाए। जैसे कल COL वो यू आर लिखा करते थे, अब COL ओ आर लिख देते हैं, तो यू को खा गए कोई बात नहीं चलेगा, तो भाषा तो बेड़ा गर्त हो ही जाए ऐसी भाषा का टिकेगा ऐसी भाषा। अब कल KOL लिख देगा कोई क्या दिक्कत है, अरे सीओ ये लिखो केओ लिखो फर्क क्या पड़ रहा है, उच्चारण तो कलर ही तो हो रहा है, वो फर्स नहीं बोलेगा वो अंग्रेजी चौके कल से वही स्टार्ट हो जाएगा। तो अन्य भाषाओं में ये सबसे भारी समस्या है, वहां व्याकरण के द्वारा भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, सुविधा नियुक्त ऐसा बोलने में सुविधा होती तो वैसा बोल दो चलेगा, कल से वही व्यवहार शुरू हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा धीरे धीरे। हमारे कोषों की इसलिए वृद्धि नहीं होती है, उनकी कोषों की वृद्धि होती है, न्यू एडिशन उसे और 500 सब जुड़ गया, एवरी टाइम 500 वर्ड्स आर न्यू देयर। हर संस्करण आप देखे होंगे जब न्यू वर्ड्स, संस्कृत कोश कितने वर्षों से छप रहे हैं कभी नया शब्द नहीं आ वही के वही छप रहा क्या है, नहीं नया कौन बना है, कितने बनेगा, बन ही नहीं सकता। इसलिए इस भाषा का नियंत्रण अभी तक बचा हुआ अजंतर पोष। इसलिए क्या है नपुंसकलिंग जो शब्दों का तय कैसे होगा, श्रुति स्मृति में जो व्यवहार हुआ रखा है उसी के आधार पर ज्ञानम इन नित्य नपुंसक लिंग है, निर्णय हुआ घी अनित्य नपुंसक लिंग है, भाषित पुष्प मिलेगा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में प्रयोग होता है, कुछ ऐसे शब्द स्त्रीलिंग नपुंसक में प्रयोग होता है, कुछ केवल नपुंसक में होता है, नियत लिंगा अनियत लिंगा, अनियत लिंगा में भी द्विलिंगा त्रिलिंगा बताया था ना मैंने, तो वो शब्द याद ध्यान रखना है। नपुंसकलिंग के शब्दों में कई शब्द ऐसे जो नित्य नपुंसकलिंग है, ज्ञानम ज्ञान शब्द जैसे उसको कभी भी आप स्त्रीलिंग में अपुलिंग में प्रयोग नहीं कर सकते, ज्ञान प्रयोग कर दो नहीं चलेगा, ज्ञानी औरत बना दो उसको स्त्रीलिंग ज्ञानम ही होगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाना नहीं चलेगा, रुक उसको पुलिंग नहीं बनाने का, ज्ञान ज्ञानो ज्ञाना रामा रामो रामा जैसे चला दो ये नहीं चलेगा, नित्य न पहुंच सकेगा। तो इस ये सब देखते जाएंगे नपुंसकलिंग प्रकरणम, इसलिए प्रकरण शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं, शास्त्रेकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरेशतम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपक्षितः। ये श्लोक बहुत पहले लिखाया हूं प्रकरण के अर्थ, शास्त्रेकदेश संबद्धम, शास्त्र का एक देश संबद्ध है। शास्त्र कितने हैं आपके पाणिनि शास्त्र, लगभग 4000 सूत्र है, 3996 4000 समझो ठीक, उसमें से केवल 17 सूत्र यहां पढ़ने जा रहे, ओनली 17। इसलिए शास्त्र का एक देश संबद्ध हुआ कि नहीं हुआ, पूरा शास्त्र तो नहीं पढ़ रहे ना, इस पुण्य प्रकरण में केवल 17 को पढ़ रहे हैं आप। इस शास्त्र का एक देश से संबद्ध है और शास्त्र का कार्य है समग्र वांग्मय को बोध कराना, और एक किसको बोध करा रहा है, केवल नपुंसकलिंग शब्दों को बोध कराना है। उसमें भी अजंत नपुंसक मात्र का हलंत नपुंसक नहीं, अतएव कार्य तो शास्त्र के से निर्मित कार्य का एक देशी है। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, कार्यांतर मैंने जो कार्य मुख्य कार्य उसके पेशा से अल्प कार्य करना, दूसरा कार्य तो नहीं करना यहाँ पर, ऐसा नहीं तो करते द्रव्यांतरम मैंने दूसरा द्रव्य नहीं, अल्पम इति अंतर शब्द का क्या अल्प अर्थ में समास हुआ है, अल्पम कार्य में कार्यांतरम अल्प कार्य, शास्त्र एक महान कार्य करने जा रहा है उसकी अपेक्षा से यह 17 सूत्र थोड़ा सा छोटा सा कार्य करने जा रहा है, इसे कहते हैं शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। ऐसा जो ग्रंथ का भाग है उस ग्रंथ भाग का नाम प्रकरण होता है, आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपस्थित। लिंगम लिंग्यते शब्दस्य स्वरूपं परिचीयते इति लिंगम, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, परिचीयते इति लिंगम, परिचय करा देता है शब्द का स्वरूप का बोध करा देता है, ऐसे की तत्व का नाम लिंग। नपुंसकश्च असौ लिंगश्चेति नपुंसक लिंग, कर्मदारी समास बना रहे उधर वो अलग कर अच अंते शांते अजंता अलग समास बना रहे, अजंता नपुंसकलिंगा अजंत नपुंसकलिंगा प्रकरण यदि अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण ये समास। अथ यह मंगलवाचक भी है, अथ आरंभवाचक भी है, अथ अनंतरवाचक, इसलिए अजंत स्वर शब्दांत स्वराक्षरांत जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं उनके रूपों का सुबंध प्रक्रिया का प्रकरण आरंभ होता है। सबसे पहले ले रहे हैं ज्ञान शब्द, ज्ञान दंसु सुख सकार वचन ज्ञान दंस, सुख सकार विभक्ति संज्ञान विदुष्मा सकार का लोप नहीं होता, एक संज्ञा कर लो एक संज्ञा का निषेध हो गया आते का लोप नहीं हुआ। अतोम सूत्र अतोम अतः पंचमी अम प्रथमा, पंचमी का एक वचन प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है अतोम। अतो अंगात क्लीपात समोर रम श्याम, अतो अंगात क्लीपात समोर अम श्याम, अदंत अंग से परे, अतः हमने अदंत दीर्घ में नहीं लगेगा इस सूत्र से, ह्रस्व अकारांत में ही चलेगा। अदंत अंग से अभी कैसा अदंत अंग, नपुंसक लिंग वार क्लीबा, क्लीब मने नपुंसक, क्लीब शब्द का अर्थ होता है नपुंसक। अदंत नपुंसक लिंग वाला अंग से परे सु और अम्प्रत्य, अम्प्रत्य का होता है द्वितीय का एक वचन, सु और अम इनके स्थान में क्या होगा, अम होगा, सु के जगह पर भी अम आदेश होगा, अम के जगह पर भी अम ही आदेश हो जाएगा। अच्छा समोराम श्याम, इसे क्या हो गया, ज्ञान शब्द कैसा है, अदंत है ना, ज्ञान नकार में अकार कैसा है, ह्रस्व अकार, ह्रस्व अकार ही है, अतएव ये अदंत। अदंत प्रतिपत्ति कैसे करोगे आप, तपर सत्कार संकार का बोल कर आएगा, और अस्व तो उकार इसकी पहले रस संज्ञा करो और वह अपने संकार का बोल कर आएगा, अतएव आदम यस्मा प्रतिष्ठा प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कर लीजिए, तब सूत्र लगता है अतो लुक प्राप्त हो, सूत्र आया ही नहीं तो कैसे बोलेंगे, नए लोगों के लिए थोड़ी काम आए, जो सूत्र आया पढ़ा ही नहीं जिसने उसके लिए कैसे प्राप्त हो। ज्ञान धन अंग ज्ञान धन अम, अब ये क्या क्या प्राप्त होता है, आगुणा है कि अकार स्वर्ण दीर्घ दोनों को पार करके अनुपूर्व प्रतिपूर्व स्वर्ण आगुणा, उसको बाद दिया अकार स्वर्ण दीर्घ, उसको बाद दिया प्रतिपूर्व स्वर्ण, उसको ये बात करके क्या जरूरत है, तो उसे क्या जरूरत, क्या केवल इस सूत्र को लगाने के लिए जरूरत है, जरूरत क्या, क्या आपत्ति है स्थानीय बस, तुम क्या धर्म लाना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, कुछ बताओ ना, स्थानीय ऐसे थोड़ी किया जाता है आदेश होने मात्र से बिना कोई फल का, क्या लाभ है उसका, क्या धर्म लाना चाहते हो, हम आदेश हुआ नहीं आप, तो इसलिए वहाँ पे अमी पूर्व सूत्र, अमी पूर्व, अमी पूर्व प्रत्यय, अमी पूर्व सूत्र ये नहीं कहा कि हम द्वितीय का प्रत्यय होना चाहिए या काम का प्रत्यय, नहीं तो फिर वहां लगेगा नहीं तुम्हारे तिंगंत में हम के प्रत्यय, मिप को अम आदेश होता है ना, वहां कैसे करोगे अमी पूर्व, बोलो अभवम बनाते हो कि नहीं बनाते हो, अभवम लंग लकार में गुणों के शब्द के आकार के रहते अभवादन अम रहता है, मित्र को अम आदेश होकर नहीं सूत्र लगा, अम नहीं हुआ वहां भी पूर्व नहीं लगा, वहां के सुख का था हम सूत्र पढ़े हो तो अक्कल से पढ़ो, वहां भी पूर्व में ये नहीं कहा है सुख संबंधी अम या प्रत्यय संचक अम, ये नहीं कहा अम होना चाहिए, किसका हम कोई लेन देन नहीं हमको, और प्रत्येक जग पर हुआ था क्या इसे टपका गया था, कहां से इसको लेन देन नहीं है, यदि वो कहता सुख संबंधी होना चाहिए या तीन संबंधी होना चाहिए या प्रत्येक संजय कम के परे रहते हुए, कहा कोई विशेषण दिया है वहां पर, क्या कसा अनुभव कर रहे हो, हाँ ये कहो प्रत्येक पुरुष होने की प्राप्ति दिशा में तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि इसे प्रथमा संबंधियम दिखाना है, इसे प्रथमा तो है ना सुन है, वो प्रथमा तुम्हें यहां लाएगी ना प्रत्येक पुरुषों की प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रत्येक पूर्ण श्रवण के लिए कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, स्थानीय भाव से प्रथमात्मा लेना हमें जब प्राप्ति दिखाकर भगाना ये करना तो है नहीं, तो कहे को फालतू तो मेहनत करेंगे ना। इसलिए हमेशा कोई भी सूत्र लगाए तो पहले उसको सोचिए हम क्यों लगाना चाह रहे हैं, इसे हम क्या काम करना चाहते हैं, क्या वास्तव में काम उस सूत्र के लिए जरूरत है। कोई भी परिभाषा सूत्र है, अभिदेश सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, ये सब के विधि के लिए आ रहे हैं ना। किसने किसी विधि को लगाने के लिए बाकी पांच प्रकार का सूत्र का काम केवल विधि में सहायता देना है, चाहे संज्ञा हो, चाहे परिभाषा हो, चाहे अधिदेश हो, चाहे अधिकार सूत्र हो या नियम सूत्र है, ये सब क्या है विधि के सहयोगी है। इसे इनको लाने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कौन सा विधि सूत्र लगाना चाह रहा हूं। यदि हमें पूर्व लगा रहे हैं उसके लिए स्थानिक भाव की कोई जरूरत नहीं है, प्रत्येक पूर्व पुराण समझनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम है ये आदेश रूप हम है, इसमें प्रथमात्व धर्म नहीं है, है कि नहीं। तो स्थानीय सूत्र से आपने क्या करेंगे, सू में जो प्रथमात्व है वो लाऊंगा हम में, जब प्रथमा और द्वितीय संबंधी ये आजादी प्रत्यय हो जाएगा तो प्रत्येक पूर्व पुराण से पूर्व सूत्र के आदेश की प्राप्ति होगी। और अमी पूर्व के लिए कोई जरूरत नहीं, अकौम ये चीज इतना है सीधे सीधे कह रहा है उसे कोई और लेन देन नहीं। अच्छा इसलिए क्या हो गया, पूर्व पे कालिश हो गया अज्ञानम, यहाँ पर भी वही संशय जो पहले हमने बहुत एक बार पहले बता चुका हूं, यहां जो हम आदेश हुआ मकार के संग क्यों नहीं हुआ, आदेश उपदेश काल में मकार की संज्ञा होनी चाहिए, आदेश से पहले की संज्ञा होते हैं ना सारी चीजें जो भी होते हैं, जैसे आनंद है मकार की संज्ञा आपने कर दिया, जिंदुम आगम होता है और मकार की संज्ञा करते नहीं करते, यहां की मकार की संज्ञा क्यों नहीं, अम को अम विधान करने से ज्ञापन हो गया एक संज्ञा करना नहीं तो अम को अम विधान करना व्यर्थ हो जाएगा, क्यों अम को ये जो अम विधान कर रहे हो इस पर मकार की संज्ञा करो तो मित्त हो जाएगा ना, हो जाएगा जब मित्त हो गया तो मिलचोन क्या परा कहां बैठेगा, ये अंत से परे बैठेगा है कि नहीं, हा अम हो जाएगा, फिर क्या हुआ पर पोजे करके अम ही हो जाएगा, तो अम आगम करना व्यर्थ हो गया कि नहीं, व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है ये आगम नहीं है, व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहादलक्षण, यह परिभाषा में लिखा चुका हूं कई बार, ये सब व्याख्यान से निर्णय हो गया या मकार की संज्ञा करना व्यर्थ, इसे वहां पर भी आता है ना गोपयाम चकार, गोपयाम चकार में आप आम हवा की नहीं हुआ, हाँ गेरा नदी में भी आम है वहां भी हमने बताया था मकार की संज्ञा नहीं होगी, तो ज्ञानम यह रूप सिद्ध हो गया प्रथमा का एक वचन। अब संबोधन का भी बना दे रहे हैं ये, हे ज्ञान धन सु है, ज्ञान दंशो पूरी प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी, ये ज्ञान दनम ये ज्ञानम बन गया हमी पूरे से पूर्व प्रकाश हो गया, ये ज्ञानम बन गया और इस मकान को सुसंबंधी हल है, समुद्धि संबंधी हल, ये रसा संबंध क्या बोलता है, सु का हल नहीं बोला उसने समुद्धि का, एंगंता रसवंता चंगा धन लुप्यते समुद्धिश्चे, ये नहीं कहते सू का हल हो किसका हल हो, ये नहीं कहा, संबुद्धि संज्ञा वाला होना चाहिए, एंगन से पर में हल का लोप होता है अथवा हस्वान से पर में हल का लोप होता है। कब होता है? यदि वह हल संबुद्धि का हो तो। अब यहां पर है हस्वांत अकार, ये क्या है? हस्वांत, उससे पर में तो संबुद्धि का मकार है। इंग्लिश की संबुद्धि संज्ञा कैसे आई हुई है? सु में जो संबुद्धि संज्ञा था उसे अम आदेश हुआ, अतः इस म में भी संबुद्धि संज्ञा है। एक वचनम संबुद्धि, इसने सु की संबुद्धि संज्ञा की थी, अब स्थान विदर्शन सूत्र से असंबुद्धि संज्ञा म में भी लाए हुए हैं। ये संबुद्धि का अवयभूता हल होने से मकार का लोप हो गया, रूप बनता है ज्ञान। यह बहुत शास्त्रार्थ है, लेकिन आपसे लघु का विषय में इसके गहरा जाने की इच्छुक नहीं है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो बहुत सारी बातें इसके अंदर है, सिद्धांतों में इसके विस्तार रूप में समझा दिया जाता है। म का लोप हो गया, ये ज्ञान के रूप में कैसे कर देंगे? ये नपुंसक मात्र में लगने वाला सूत्र है, एक दूसरा संबोधि तो सभी लिंगों में लगने वाला है, ये अपवाद नहीं करेगा उसको, अपने आप अपवाद करेगा। इति हल्लोपा हे ज्ञान, हे ज्ञान रूप बनता है। अब द्वितीय द्विवचन में ज्ञानधन औ, ज्ञान धन औ, यहां पर ये सब जरूरत है नहीं, केवल अस्मात्र प्रत्यंग अंग संज्ञा की जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगला जो सूत्र नपुंसकाच्छ और सकल चाहे अदंतो इदंतो उदंतो रिदंतो रिदंतो कोई भी हो नपुंसक लिंग से परे करता है, चाहे हलंत भी हो, अजंत में भी करेगा हलंत में भी करेगा। कौन सा? अगला सूत्र नपुंसकाच्छ, नपुंसकाच्छ, नपुंसकाच्छ पंचमी एक वचन च अव्यय, दो पदों वाला यह सूत्र। क्लीपा दौंग शीशिया, नपुंसक लिंग वाले शब्द चाहे वह अजंत है हलंत है कोई भी हो नपुंसक लिंग वाला होना चाहिए, उस शब्द से अंग को शी आदेश होता है, अंग को शी आदेश होता है। अंग अवकार का संज्ञा है ना, अंग किसका नाम है? औट का ही नाम है, पहले स्त्रीलिंग में बोल चुके हैं अंग आपा सूत्र में, अंग अवकार संज्ञा, इसलिए इस औ को क्या हो गया? शी आदेश हो गया, अनेक काल तक सर्वादेश हो गया शी। स्नात्र अंग संज्ञा लेना पड़ेगा और नपुंसक चलेगा। शी आदेश हो गया, अब स्थानीय विदेश विद हो सूत्र से क्या करना है? प्रत्यत्व लाना है, औ में जो प्रत्यत्व है वो शी में लाना पड़ेगा, तभी लशक पद धित संज्ञा हो गया ज्ञान धन की। एक संज्ञा हो गया आदर्शन लोप, संज्ञा सूत्र की सहायता से तस्य लोप ने शकार का लोप कर दिया, लशक के लिए संज्ञा करता है लोप नहीं करता, लशक केवल संज्ञा करता है, फिर आदर्शन लोप इस लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से तस्य लोप ही क्या करेगा? लोप करेगा, तो चला गया ई बचा ज्ञान ही, अब कोई काम नहीं है। आदगुणा शी को आने का मन के शिफ्ट मणि, शी को आने का मन के शिफ्ट मणि, पहले शकर के संग हो रखा है क्या? आदेश होते वक्त शकर के संग हो गया है क्या? जब आदेश काल में एक सकार की संज्ञा नहीं हो तो शुद्ध कैसे मानोगे उसको? ये युष्मद् असमदोर गसोष है ना, पढ़ा युष्मद् असमदोर गसोष, गस को अश्वादेश होता है, वाच कहा है श अंत में हलंत्यम से सकार की संज्ञा हो जाती है, वहां प्रत्ययवाद की जरूरत नहीं है। हलंत्यम क्या कहते हैं? उपदेश अंत्यम। जो अंतिम में शकार हो उसकी संज्ञा आदेश के पहले हो जाता है, लोप हो जाएगा, वो शिप होगा, उस शिप के लिए अनिकाश सदस्य में शिप का, इसके लिए नहीं, ये शिप है ही नहीं है। पहले कहां शकार की संज्ञा हुई है? आदेश होने के बाद में आप प्रत्यक्ष तो लाओगे तब में शकार की संज्ञा होगी कि पहले हो जाएगा? तो पहले को भी आने के बाद को भी आदेश आने के बाद में प्रत्येक, अरे हम तो उपदेश काल में उपदेश अंत्यम हलंत्यम, वो हलंत्यम से प्राप्त है नहीं, ये संज्ञा अतोम में भी, हम तो उपदेश काल में हम हलंत है ना, आदि में थोड़ी है। अंत में रहने वालों के लिए प्रत्येक काल किसकी जरूरत नहीं है? अंत में हलंत्यम सूत्र क्या बोला? उपदेश उपदेश प्रत्यय से अंत्यम अनिच्छेद बोला है क्या? प्रत्यय की जरूरत है क्या उसको? उपदेश काल में, और उपदेश क्या है? आगमा प्रत्यादेश, सारा उपदेश। इसलिए अत्वम सूत्र में हम क्या है, आदेश काल में ही उपदेश होने के नाते उसकी मकार की संज्ञा होने में कोई रोक नहीं सकता था। जब आदि में होता है ये सफल, यहां समस्या होती है क्यों लक्षण से संज्ञा करना है तो प्रत्यय की जरूरत है, और पहले प्रत्यय है नहीं जब आदेश कर रहा हूं, इसलिए इसको शिप्त आदेश नहीं कर सकते, अनेक काल भी करना पड़ेगा। यार अनेक काल करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई वास्तव में वो तो एक काल ही तो है, या अनेक स्थान ही होगा तब ना मैं परिभाषा की जरूरत है, कहां लगाऊं सर्वादेश करूं कि अंतादेश करूं, तो लफड़ा ही नहीं है। ये कहो के जब भी तो करना है आऊंगा स्थानी, इसलिए परिभाषा सूत्र के वास्तव में यहां जरूरत है। पूरे शी आदेश कर दो, प्रत्येक तो लाओ, फिर लक्षण प्रत्यय लगेगा। सुशित का दृष्टांत वहां है गसोष, विषम दसम दो गसोष भी उपदेश आएगा, लेकिन प्रत्येक तो कह रहा है, प्रत्येक का भी अच्छा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भी आ रहा है, प्रत्यस्य आद्य प्रत्याद्य लशक वर्ग इतु ये वृत्ति है वहां, प्रत्याद्य लशक वर्ग प्रत्येक आदिभूत लशक वर्ग आदि की टूडमा सूत्र है, उससे आदि का अनुवृत्ति आया, छह प्रतिशत प्रत्यक्ष का अनुवृत्ति आया, जोड़ करके वहां लिखा जाता है प्रत्याद्य लशक वर्ग इतु। इसलिए सर्वाश हो गया सब काम। अब ज्ञानगत ई, ज्ञानगत ई एक चीज की प्राप्ति बताने जा रहे हैं यहाँ पर, भ संज्ञायं कृते सति यस्य इति, जैसे अकार तो लोक की प्राप्ति आगुण करने से पहले, आगुण करने से पहले हम सब क्या करेंगे, आजादी प्रत्यय होगा ना, अभी यहाँ भी आजादी था, यहाँ भी आजादी है, और सर्वनाम स्थान तो ही है कि नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होता, सुड नपुंसकस्य सर्वनाम से संज्ञा सूत्र करना कौन है, सुड अनपुंसकस्य, इसे नपुंसक लिंग में सुओ जो सम्मोट को अमोट को सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, एक आएगा अलग श्री सर्वनाम स्थान जस और शस्त्र श्री आदेशो सर्वनाम स्थान संज्ञा करना अलग सूत्र आएगा, लेकिन सु औ अम आउट का सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, इसलिए असर्वनाम स्थान रहेगा यहाँ पर, इसलिए यची भम से भ संज्ञा हो गया, यची भम सूत्र से भ संज्ञा हो गया, किसका, ज्ञान शब्द का, जिसकी भ संज्ञा होती है उसकी अंग संज्ञा भी करना जरूरी है, इसके बिना कार्य होगा ही नहीं, इसलिए प्रत्यंगम भी लगा लेना है, दोनों सूत्रों को लगा करके ज्ञान का अंगम सद्भम भवति, अंग संज्ञा भ संज्ञा दोनों होने पर सूत्र लग रहा है यस्येति च, यस्येति च, यस्येति च, तीन पदों वाला सूत्र है, यश्या षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, इति सप्तमी का एक वचन, च अवे तीन प्रत्यय तीन पद, ईकारे तदिते च परे भस्ये वर्णो वर्णयोर् लोपस्या। ईकारे तदिते च परे, कोई भी ईकार हो, शी का ईकार है यहाँ पर, कोई भी ईकार हो, दीर्घ ईकार पर में हो, जीव जिस जी में भी समय लगाया था एक बार वो याद होगा, जीव जिस जी में भी हमें इसी चाहे गौरी बनाया था, तब अभी परसों बताया था गौरी से कैसे बना, गौरा शब्द से गीशवा शिव गौरादि, तो घी का ई था दीर्घ ही, तो गौरा के रा के आप हमने इसी सूत्र से लोप किया था, आलोपन कर मिल गया ईकार तो गौरी शब्द बनता है ना, तो उसी प्रकार यहां पर भी समझो दीर्घ ईकार के परे रहते हुए अथवा कोई तदित प्रत्यय पर में हो, तदित प्रकरण अभी आया नहीं, बहुत दूर है, छह महीने बाद आएगा लगभग, नहीं तो तदित के परे रहते, ईकार के परे रहते हुए तद्धित प्रत्ययों के पर में रहते हुए क्या होता है, भसंजक शब्द के ह्रस्व ईकार अथवा ह्रस्व अकार का लोप हो, ईकारे परे तद्धिते च परे भस्य ईवर्ण अवर्णस्य लोप स्यात्, ईवर्ण अवर्णयोर् लोपः। ऐसे कर लिया को यन हो गया ना आपके साथ या, इसी यकार के अंदर दो चीज है, उसी षष्ठी क्वेश्चन में यस्य रूप बन गया, इधर ई वर्ण का लोप होता है और आ वर्ण का लोप होता है, ई वर्ण से ह्रस्व ई का ही लोप होता है, ऐसा रटना नहीं, ई वर्ण का लोप होता है पूरे अठारह ही को एक होगा तो लोप होगा, अवर्ण का लोप पूरे अठारह आकार का लोप, ईवर्ण अवर्ण योर लोप इति अल्लोपे प्राप्त, इति अल्लोपे प्राप्त, इस ज्ञान के नकार उत्तर के आकार का लोप प्राप्त हो गया, इस सूत्र से यस्ये तीच सूत्र। अब उसको बाधने वाला वार्तिक कार है औंगश्याम प्रतिषेधो वाच्यः, औंगश्याम प्रतिषेधो वाच्यः, वार्तिक है औंग के जगह पर जो शी आदेश हुआ है उस शी संबंधी ई पर में होगा तो प्रतिषेध वाच्य, आकार का जो लोप प्राप्त है उसका निषेध कर देना चाहिए, आ जाइए जो भी लोप प्राप्त जैसे टीचर से जिस किसी का भी लोप प्राप्त है उसका निषेध हो गया, अतः लोप नहीं हुआ, इस वार्तिक की सहायता से औंग श्याम प्रतिषेध वाच्य इसने इसको बात दिया तो फिर आदगुणा अपने सहायक सूत्रों से आ गया ये और गुण कर दिया वो बना ज्ञाने ज्ञाने ज्ञानम ज्ञाने आगे बनाना है देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।